baixamos outra vez a música. Desta temos que lle dar a benvida ao noso poeta da Mariña, Paco Rivas, boas tardes. Tarde. Moi boas tardes, moitas graciñas por atendernos. Como sempre, casi ao final do noso programa, sempre estás aí atendéndonos, participando connosco. Agradecercho sempre. Ningún problema. Agradecercho moitísimo. Encantado. Que tal? Como transcurriu a semana? Por moi ben, con un outono que parece que se empeza a sentir, con un poquinho máis de frío, ou un pouquiño abondo máis de frío. Claro. Chover pouco. Eso é o malo. Si hades unhas cuantas, non? Coas actividades de sempre. Está ben. O mundo non deixe de ser unha repetición cada día. Sí. Entonces rematamos facendo o mesmo. A clave está en que uns aburrense outros, non? É que sigamos facendo, non? É que podamos contalo. Claro, non, digo que fagas a actividade que fagas, a monotonía sempre vai a... Vai ser monótono todo o que fagas. Acompáñanos a todos. O que pasa é que uns aburrense, outros non. Outros non coñecemos ese verbo. Sí. Acompáñanos a monotonía, pero que en realidad o que sí é certo é que nos transformámoslo en outra forma de ser. Sí, claro, non. O aburrimento é un invento dos habitantes das cidades. Claro que sí. Nas aldeas a xente non coñece o que é aburrimento. O vocábulo. Exactamente, sí, non é que coñece aburrimento, é que non coñece a ver, eu nunca escoitei a ningún home, nin muller, nin neno, nin nena, nin pícaro decir aburrome. Sí, lógico. Sí. Agora de aquí para diante xa van a empezar, claro, porque agora xa teñen televisión, teñen esas cousas, claro, xa non é unha vida natural como era antes. Antes, claro, era erguerse, ir dar un paseo, ir hasta o prado, ir coa vaca, ir non sei que, ir ao muiño, falar co veciño e tal, pero agora xa empezan a facer o que fan. Estáse perdendo precisamente por culpa das maquiniñas esas. Eu non sei por que o progreso trae consigo o retroceso en cousas. Sí, está certo. E aí estamos. Bueno, queremos que todos os nosos ointes saiban que cando menos nos contámolo contamos tamén con xente como a ti que nos axuda a despertar un bocadiño desas cousas tan importantes que se están a fazer e que nos enchen tamén non somente es porque esquecemos o aburrimento, sino tamén porque axúdanos a convivir, non? Sí, claro. Claro, o importante precisamente está nisso. Pasa que nunha cidade eu creo que é imposible, non sei. Eu penso que é imposible vivir en Madrid, en Barcelona, e non aburrirse, ten que ser. Xa no... O feito de andar xa correndo para guerse, para deitarse, para comer, para ir para a oficina, para ir para non sei onde. Xa non te has dito tú moitas veces, por eso a túa deseiva de non querer tampouco ou non desesar viaxar tanto, non? Non sabería decir como, porque como non teño ese problema, non sei como solucionaría. Eu estou moi a gusto coa vida que levo, entón, xa digo, non coñezo aburrimento, das un paseo por aí, miras pa o mar, miras pa tal, estás cos teus veciños, falas con eles, escribes, les, das un recital aquí, outra colá, así... Falando da túa creatividade que é extensa, sigues pensando ou sigues facendo ou deixáchelo aparcado o asunto de cantar e compoñer tamén musicalmente? No, sí, lo fago, pero bueno, menos, dedico máis, porque eso xa conleva reunión, xuntarse, ensaiar... E desplazarse. Un está nun sitio, outro está noutro, e o que máis ou que menos xa temos a nosa vida conformada, entón sí, é complicado, sí, sí, non? Sí. Puntualmente, para facer unha cousiña, como fixamos ese libro disco, non? De claro. O Tracatraco. Sí. Pero iso é unha cousa puntual, pois digo, cada quen está na súa vida e agora, pois ninguén se quere, ninguén pode tampouco, nin quere. Sí, e o desplazarse tamén é un inconveniente tamén. Como? O desplazarse tamén é un inconveniente, digamos. Claro, que, porque si un está en Lugo, outro en Santiago, outro en Pozo, outro en Viveiro, outro en Vigo, en algún momento terás que xuntarte. Sí, no, pero facerse... Os que máis ou menos pues, ten fillos, ten... Sí, sí. Ten tal, bueno, o seu traballo, que sei xe. E facerse coincidir tamén é un hándicap, non? Exactamente. Sí. Eu o que fago é dar o meu outro día un recital en Ribadeu, ben, un recital poético, o xoves. Estaba cheo de xente, ademais. Ali con a señora tocando piano, unha pianista excelente. Anda. E distivemos... A eso, enche. Pasando ben, con recital poético, así, relaxado, relaxante. O Rapsoda encho de satisfacción, porque ter a música acompañada de acompañamento, además en directo, eso, non sei, no, estivo moi ben, estivo, pasamos ali unha hora preciosa. Claro. Pois nada, felicitacións, parabéns por, home, eso, aparte de que poidas ter outros emolumentos, digamos, é unha satisfacción persoal comprobar que hai xente que coincide e que non sei, que se achega a ese lugar disfrutando contigo, non? Sí, home, hai xente que valora a lectura, que valora a poesía, que valora, pero claro que sí, que valoran e valoran estes actos, pois porque son moi relaxantes, estarse moi a gusto, cando hai persoas que realmente pois saben que o que facemos algúns pois é un traballo que merece a pena, que transmite algo, que escoitalo, e que non hai que valorar só estes que van por aí cantando, mal cantando e cobrando sí, grandes fortunas, miles e miles e miles de euros. Sí, bueno, ainda hai algúns que pensan que isto tamén hai que valorarlo, bueno, outros non o valoran e dicen, este cobrou, non me digas, así que tamén se cobra por recitar poemas. Pois claro. Pois claro, porque todo Dios come. Claro, sí. Bueno, Paco, que bueno, que cada vez que falo contigo disfruto, posto que en realidad contarnos cousas que coas que, bueno, pois coincidimos, que bueno, para nós é unha satisfacción comprobar que esas cousas aínda pois teñen o seu valor, bueno, pois hai xente que as demanda. Sí, por suposto que sí, é cuestión tamén de educar. O que non podes pretender é que o personal queira unha cousa se non educas para que a queira. As persoas, se non se educan para que lles guste a lectura, pois non lles vai gustar a lectura. Se non lles educas para que lles guste a poesía, non lles vai gustar a poesía. Iso hai que facelo na escola xa, con mestres que realmente saiban, porque é tristísimo topar xente xoven que diga, poesía moi aburrida. Non, a poesía non é aburrida, sería aburrido o teu mestre ou a tua mestra. Aí está, sí, claro, sí. Que non te soubo dar o libro axeitado para ti. Sí. Ou non sabe la recitar, ou el recitar un poema para que ti. Pero se non sabe recitarlo, pois hai discos grabados, hai moitas cousas para poñerte. Buscar o claro, modo de aprender como é debido. Métodos, para educar e para ensinar. Sí. Eso foi o que se mentai. Ese foi o que se mentache. A comodidade por parte de moitos educadores é grande. Eso foi o que se mentache tú na túa profesión, non? Sí. Pasa que despois dediquei-me á formación do profesorado. Aí foi onde abandonei, chegou o cénit, non poido, aí parei. Co alumnado puiden sempre atopei a solución. Sí. Con xente adulta que iba a un curso para para conseguir os puntiños que lle daban para eso non me interesa. Aí xa non, chegaste ao final, que quero aprender, que hai moitos e moitas, Sí. Pero con que houbera un só ou dous días, non me suspenderás, verdad? Xa decía, voume. Sí, non te satisfacía precisamente. No, claro, que tiñes que facer. Sí. Curso que te digan, non me suspenderás, verdad? Pois, pues, ala. Sí, andando. Sí. Con eso non quero dicir que non haxe xente, hai xente boísima. Claro. Conste tamén, porque vivín eso moitos anos. Xente boísima, xente moi implicada, xente que querer os fillos dos demais non é doado, educalos tampouco. Claro. Ou por lo menos colaborar na educación deles. É dicir, pois pues, na casa o fan mal, porque hai moitas familias que o fan mal. Sí. Porque ser pai é un non acompaña, complicada, non acompaña esa trayectoria. E debe ser a única profesión que non exixe ningún título, ninguna oposición, ni ninguna preparación. Por resulta que o fan francamente mal. Sí, e non acompañan a esa. Moitas veces polas circunstancias, claro, non porque non poden, porque un traballa, o outro tamén, sí. E métenos, non nos ven case en todo o día, cando salen da aula van para actividades de non sei que, para balé, para non sei quanto, pero resulta que nin se ven, os rapaces nin xogan, nin nada, depois os mestres tamén lles mandan tareas para casa, que é outra estupidez, porque o que non se fai na aula, porque se non se fai ben na aula, porque algo está mal. Sí, complementos que non sempre son os aceitados. Non ten que mandarse nada para casa. Sí, nada, sí. Absolutamente nada, máis que de vez en cando pues, ler unha cousa ou facer un exercicio de de investigación, pues, consultando por algo que sea, sí, vecinos, preguntando esas cosas, para que se diviertan. Exacto. O las cosas que se hacen en aula para que el profesor esteña al lado e poida corregirlo en un momento. Sí, o busca esto para que saibas que o que che dixen no, é verdade e outro tamén o fai. No momento en que se traba, hai que estar ali, hai que estar sí, ali. Sí, sí, hai que estar ali porque senón corre o risco de que na casa pues siga facendo mal. Sí, sí, sí. Entón, sí, claro, eso non pode ser. Sí, sí. Eso non pode ser. E además iso marca diferencias despois, ¿no? Porque van ser mellores xa os que xa son máis ricos, os que teñen máis posibilidades, porque van mandar a unha pasantía, porque o padre sabe máis, porque a madre sabe máis, os que non sabe nada, non ten cartas, pois vai ser sempre o menos. O sea, a propia escola está marcando diferencias, claro. O cal non pode ser. Claro, a escola está para igualar. Precisamente por eso os que traballamos na educación démonos conta de moitos deses erros que precisamente a administración fomentos en pago de decir, bueno, vamos a traballar de outro xeito, ¿no? Pero bueno, o problema das tareas e dos deberes é unha loucura, unha toreada, que das non ten sentido. No. Os exames, outra cousa, os exames. Hai nenos de 7 anos, de 8, de 9 que teñen un exame cada semana. Sí. Pero é increíble. Sí, sí, sí. É increíble, porque isto é unha avaliación continua, home. Claro. Avaliación continua, un neno de 8 anos, coñécelo, velo todos os días, durante un curso, te sobra datos para avaliálo. Sí, sí. E ademais, siguen con 5 más 2 más 3, entre 3 a 4 con 76. Pero ti onde vas? A un neno de 8 anos ou de 9. Isto é unha auténtica... Pero é increíble que siga pasando isto. Pero sigue. Nos estamos no outro... Un artigo non hai moito, falaba, bueno, destas cousas na Voz de Galicia, falando de mail... Neil en sumergir xa facía cousas máis non digamos freiné xa facían cousas moito máis interesantes hai centos de anos. Sí, señor. Pero bueno, é unha barbaridade. Ese traballo a non xa non sobrepasou, pero o que sí é certo é que ti estás traballando noutras cousas, ahora mesmo tes un proxecto específico no que levas moitísimas horas dedicándolle ou non? Que si o teño? Sí, agora mesmo. Bueno, eu teño sempre estou con un traballo de talasonimia que estou corrixindo, estou con traballo de estou con outro libro de relatos, estou con os haikus que teño por aí, sempre estou con algo, claro. Claro. O sea que sempre estou con algo, pero nunca con presas, nin con no, todo o meu ritmo. Está ben. Nada que me agobie. A talasonimia sigue sendo o teu, non sei, a tua falera, como digo. Nestes momentos é algo que me interesa moitísimo, claro. Porque estou desde Ribadeo, Arqueiro, toda a provincia, toda a Mariña, Luguesa, logo. Sí, sí. Pois teño recollidos todos os microtopónimos, topónimos, que hai ao longo de toda a costa. E fraseoloxía tamén, non? Fraseoloxía xa están os dicionarios, xa están hai moitos anos polo mundo, movéndose por aí. Hai 4 ou 5 dicionarios escritos por mí. Este de talasonimia, porque sairá, supoño que pode, é difícil atopar que enche publique, porque non son libros, as editoriais queren ganar, non son libros doados de vender. Sí, sí, sí. Bueno, pero o feito é que os que veñan detrás seguro que terán esa documentación para poder... Claro, interesante continuar. Que quede iso aí está, todo este, sí, señor, toda esta sí, toponimia, esta microtoponimia, todos estes talasónimos non se poden perder, non? Porque son unha riqueza desde o punto de vista léxico, desde o punto de vista sociolóxico, etimolóxico, en todos os puntos de vista. Muy bien. A creatividade. Perfecto. Bueno, non sei se perdemos o contacto, pero ahora mesmo non te estaba a escoitar. Alguna cousa pasou. Verdad, Paco? Pois sí, parece que perdemos o contacto. Vamos a intentar retomalo antes de que se acabe esta nosa emisión. Vamos a pedir precisamente a Paco que nos faga unha pequena declamación ou que nos aporte alguna, como sempre fai él ao final do noso programa, sempre nos agasalla con unha declamación ou con unha recitación interesante. Non sei, ao mellor temos as comunicacións, sabedes que en directo sempre teñen as súas dificultades, pero que o noso técnico resolveas inmediatamente. Non vos preocupedes que xa temos o outro lado do fio telefónico ao noso Paco, vainos agasallar seguro que con alguna aportación creativa das súas. Non o sei, vamos a intentala. Seguro, porque Kiko Belinchón sempre está ao carón das nosas inquedanzas. Bueno, pois quedanos moi pouquiño tempo, pero o suficiente como para poder rebatar o programa sen necesidade de que todos vostedes pois teñan mal sabor de boca por o que por habersenos cortado precisamente a comunicación. Non vos preocupedes, queridos ointes, que de seguido o solventamos. Na mentres escoitamos un bocadiño de música mentres intentamos reconectar novamente. Vamos alá. Vedes, xa está. Xa temos aquí outro as cuestións técnicas que sempre si, sí, aquí o a ver, este donde estou aquí no sí. No estudo agora, onde estou escribindo e tal, teño aquí un fixo que se queda sin destes que, bueno, que se queda sin batería. Non pasa nada, o noso técnico solucionou uno, moitas gracias. Coita, antes de rematar, como sempre, tú sempre nos agasallas con algunha cousa que, bueno, pois remata o noso programa con pues veña, leo vos algo. Creación, pa, claro. Claro. Ben, ponlle música a Kiko Belinchón, que é o noso técnico, e seguro que, bueno, pois non é a que ti te veches en directo, pero algún remedo e axuda tamén pode ser. Pois, pues, a ver. Vimos a la cosa música. A ver se topo algo por aquí, supoño que sí. Tenho que buscar un libro, que... Sí. Esteño todos detrás de mí. Temos tempo aínda, nos quedan unos minutinhos, veña. Aí vai, música. Pois pues está, veña. Na presencia dunha esfarelada lúa, axollei o sombreiro e abriño unha alforxa ao centro dunha dúbida. Por que leva a noite nas mans unha pomba, a mesma cantonta niñou no meu peito? Por que desta volta non acho no leito nin pan nin siquera cougo un sosego? Para me deitar lucernas baída, para me espertar luceiro no ceo. Recollindo chan a alforxa aínda fría, catro soños mornos e o albor do sombreiro. Camiñei a modo nos pasos do día, envolto no saco dun só pensamento. Acaso esta dúbida non seña tan miña? Acaso esta dúbida non teña secretos? E tan só hai camiño nos pasos do día, e tan só hai camiño e tan só hai desterro. Collín dunha ponla a flor dunha brisa, collín dun raiolo a faz do sombreiro. Guindei dunha sombra a voz da mencida, o canto da rula na alforxa pecheinos, e agora o camiño da pasos de cego. Teño que facer de claca, aínda que sexa eu solo, A verdade é que este pertence ao último traballo. Non, este en anos xa, este do libriño de do libro de Camiñante de Ningures. Moi ben. Camiñante de Ningures, que está publicado, pois non sei en que ano, pero no 2000 e pouco. Bueno, pois eu quería facer mención precisamente del para que Camiñante de Ningures está publicado por Follas Novas na colección Libros do Loureiro. Pois agradece mucho moitísimo, Paco. Pois nada. Hasta a vindeira semana, se pues, no, a vindeira semana non teremos programa porque, como sabes, os festivos tamén existen por aquí. Sí, que hai uns festivos por aí. Eu, a verdade, que non o sei. Dame igual, bastante igual, que sexa domingo, que sábado, que venres, para mí son todos os días iguais. Agradecemos moito, Paco, unha aperta grande ata outro momento. Veña. Pues, salve, ata a próxima semana ou ata outra. Moitas grazas, hasta logo, sí. Veña. Chao. Bueno, pues música para despedir a Paco y nos también aproveitamos para despedirnos de todos vostedes. Non somente xa ata vindeira semana, como xa dixemos, xa festivo, pero na seguinte ou no vindeiro programa estaremos aquí con todos vostedes e o mellor quizáis todo o equipo completo. Moitas gracias, queridos ointes. Que pasen unha feliz semana. Thank you. Don't Stop Dancing, el Baix Baila, a Ràdio Cornellà. Divendres i dissabtes d'una a 3 de la matinada i dissabtes de 8 a 10 de la nit. Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dance de tu radio favorita. Don't Stop Dancing. Solo te prometemos una cosa, no vas a parar de bailar. Presenta José Antonio Castillo. Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una edición más del que espero y deseo sea tu programa dance favorito, Don't Stop Dancing. 120 minutos de Radio Dance. Para disfrutar de todas las novedades que cada semana, cada edición nos trae nuestro productor Nelsi. Sabes quién te habla, José Antonio Castillo. Todo un placer estar contigo. Recuerda, importante, esta temporada, igual que la temporada pasada, puedes disfrutar del Dance Dancing cuando quieras a través de la web radiocurnellà.cat. Y también en descargándote la aplicación gratuita para tu teléfono móvil de Radio Cornellà. Puedes escuchar, recuperar los Don't Stop Dancing cuando te dé la gana. Yo, por ejemplo, lo hago mucho en el gimnasio, ¿eh? Cuando logro ir, me pongo ahí el Don't Stop Dancing desde la aplicación del móvil. Y no hay quien me gane, ¿eh? Una pasada.